Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Warunki porozumienia o strefach bezpieczeństwa w Syrii opublikował rosyjski MSZ. Porozumienie obowiązuje od dziś. 35 osób, głównie dzieci, zginęły w katastrofie autobusu na północy Tanzanii. Zaufanie ma do nich ponad 90% Polaków. Dziś Dzień Strażaka. Warunki porozumienia o czterech strefach bezpieczeństwa w Syrii opublikował rosyjski MSZ. Porozumienie obowiązuje od dziś, a zawarły je Rosja, Turcja i Iran. Obszary stref mają zostać dokładnie wytyczone do 4 czerwca. Porozumienie przewiduje odbudowę infrastruktury, umożliwienie działań organizacjom humanitarnym i medycznym oraz powrót ludzi do domów. Plan został zaakceptowany przez ONZ i Arabię Saudyjską. Stany Zjednoczone występowały w charakterze obserwatora. Porozumienie odrzuca zbrojna syryjska opozycja, która twierdzi, że wspierany przez Rosję i Iran reżim Baszara al-Asada powinien respektować wcześniejsze zawieszenie broni. 32 dzieci i 3 dorosłych zginęło w katastrofie autobusu na północy Tanzanii. Do tragedii doszło w regionie Arusha. Pojazd w czasie ulewy zjeżdżał z góry, ześlizgnął się i wpadł do wąwozu. Narodową tragedię. Wracamy do kraju. Pomagają w wielu trudnych sytuacjach, są darzeni najwyższym szacunkiem. Zaufanie ma do nich ponad 90% Polaków. Dlatego, że strażacy są pomocni w sprawach najzwyklejszych i najtrudniejszych, mówi Leszek Suski, komendant Państwowej Straży Pożarnej. Dziękujemy za tę akceptację. Jesteśmy służbą ratowniczą i służbą od wszystkiego. Jeździmy i do tego kota na drzewie i jeździmy do katastrof budowlanych, ratownictwo techniczne, ratownictwo wodne. Kościowe, chemiczne. Przed nami coraz nowe wyzwania cywilizacyjne, więc musimy się do tego przystosować. My nie odmawiamy interwencji, nie odmawiamy wyjazdów. My składamy przysięgę, że będziemy ratować życie, zdrowie, ludzkie mienie. I my to robimy. Polscy strażacy pracują też za granicą. Pomagali ofiarom katastrof na Bałkanach, w Indonezji, Turcji, Nepalu i na Haiti. Mamy grupy poszukiwawczo-ratownicze bardzo dobrze wyszkolone, mamy do tego psy ratownicze i możemy w każdej chwili wyjechać. I jeżeli jest taka potrzeba, to my wyjeżdżamy. I chciałem zauważyć, że nasz kraj jest jako drugi pod tym względem zgłoszony w Unii Europejskiej. Pierwszym jest Francja, no jest dużo większe to państwo od nas, ma dużą też grupę poszukiwawczo-ratowniczą i drugim państwem w ciągu tych 2 lat zgłoszoną jest właśnie Polska. Główne uroczystości Dnia Strażaka odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Siedziba legendarnej fabryki broni w Radomiu idzie pod młotek. Prawie 100-letni obiekt należy do Skarbu Państwa. Przed wojną firma słynęła m.in. z produkcji pistoletów WIS i rowerów. Zakład wybudowano w 20-leciu międzywojennym. Szacuje się, że do września 1939 roku przedsiębiorstwo dostarczyło Ministerstwu Spraw Wojskowych ponad 30 tysięcy WIS-ów oraz blisko 470 tysięcy karabinów typu Mauser. Był to też największy w Polsce producent rowerów, a po wojnie ofertę wzbogacono, mówi Zbigniew Cebula, pracownik fabryki od przeszło 4 dekad. Głównie były to maszyny do szycia, maszyny do pisania. Produkowano również pneumatykę, która w tamtym czasie naprawdę była bardzo rentownym wyrobem. Od ponad 3 lat historyczna siedziba Łucznika stoi pusta. Sebastian Murawski, prezes Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, który sprzedaje obiekt, ma nadzieję, że nowy właściciel przywróci mu dawny blask. Każdemu zależałoby i każdemu leżałoby to na sercu, żeby budynek znalazł właściciela, który to miejsce przywróci do świetności. Znajdujący się w centrum miasta obiekt wyceniono na 7,5 miliona złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Pozyskiwanie benzyny z plastikowych odpadów nie nadających się do recyklingu. Polska technologia zdobyła jedną z głównych nagród międzynarodowej wystawy w Barcelonie. Co roku na świecie jest produkowanych 311 milionów ton tworzyw sztucznych. Ponad 20% z nich kończy na wysypiskach śmieci. Plastikowe torby, wykładziny, ubrania, wszystko to nie podlega odzyskowi. Jedynym sposobem na ich neutralizację było spalanie. Aż do teraz, mówi Adam Hańderek, szef zespołu badawczego. Wykorzystujemy to, co już zostało wydobyte z podziemi i nadajemy mu drugie życie. Niektóre z tych cykli są bardzo krótkie, tak jak reklamówka. Ta torebka foliowa może mieć drugie życie, a nie kończyć w spalarni odpadów. Polscy naukowcy rozpoczęli już rozmowy z inwestorami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

legendarna Atma. W roku 1974, jak pamiętam, najbardziej poszukiwany album na ówczesnej giełdzie płytowej. Oczywiście winylowy, bo płyt kompaktowych jeszcze długo, długo nie było. Początek wielkiej amerykańskiej przygody Michała Urbaniaka, o której w bardzo określonym kontekście swojej przyjaźni i współpracy z Czesławem Niemenem za chwilę sam Michał opowie. Michał Urbaniak, pamiętasz tę płytę z fantastyczną okładką? No, niesamowite przeżycie. W ogóle to jest też niesamowita historia, bo to jest po... Kiedy dostałem kontrakt z Kolumbią i już był podpisany, mówi, no to teraz wydali pierwszą płytę, którą przywieźliśmy z Niemiec. Nagrana była w Niemczech pierwsza. Teraz trzeba nagrać płytę. Jakich muzyków chcesz? Masz tu wszystkich najlepszych na świecie. Ja mówię, tak, ale ja chcę wziąć zespół z Polski. Jak to? To niemożliwe. To żartuję. Ja mówię, nie, naprawdę. A dlaczego? No bo grali ze mną 5 lat. Także nagramy wam tą płytę w 2-3 dni. A jak zaczniemy tutaj się zajmować produkcją, to będzie trwało miesiącami. I oczywiście przekonałem ich. I rzeczywiście ta płyta powstała w 2 dni. Koledzy przyjechali. Cały Wojtek Karolak, Paweł Jarzębski i Czesław Bartkowski. I nagraliśmy płytę. Mało tego, jeszcze odbyliśmy trasę promującą poprzednią płytę. Trasę otwierając koncerty dla Herbie Hancocka, który wtedy miał akurat chyba największy hit w życiu, czyli Headhunters Come Rayon. No i to było wielkie, wielkie przeżycie. No, ja miałem nadzieję, że któryś z nich, no przede wszystkim Wojtek Karlak, zostanie ze mną, bo miałem gotowe mieszkanie dla niego, wszystko. No ale plany jemu się zmieniły. To dłuższa historia, to chyba na kiedy indziej do opowiadania. Najważniejsze tutaj, że płyta, ja tak samo jak i Wojtek, nigdy nie byłem specjalnie zwolennikiem używania folkloru w muzyce. Byliśmy strasznie, zresztą Wojtek do dzisiaj jest strasznym purystą, jak gdzieś z głębi duszy tak. Ale któregoś dnia wyszedłem na Times Square i mówię, ty głupi czubku, tutaj zjeżdżają się wszyscy z całego świata, żeby dołożyć coś do kultury, do muzyki, do tej mojej kultury naszej, czyli do jazzu, ale w ogóle do każdej kultury, do każdej sztuki i tak dalej. Otwórz się i pozwól sobie. No i tu sobie to pozwoliłem. Wróciłbyś muzycznie do tej płyty? No pewnie, że tak, przecież to jest moje. No oczywiście ja tego nie robię. Ciągle robię rzeczy, które czuję, że są na co dzień, które mi chodzą przez mój wewnętrzny walkman, bo mam taki, cholera, nie mogę tych melodii i tych utworów się pozbyć. Cały czas coś mi gra wewnątrz. Nie potrzebuję słuchawek, nie potrzebuję żadnego aparatu. A często się zdarza, że się budzę koło 4:00 i mówię, o, jest coś nowego, zanotuję w komputerze tylko i pójdę, wrócę spać. No, niestety, potem patrzę na zegarek, to już 10 rano i trzeba lecieć na wywiad do Piotrka Meca, do radia. Namówię cię na to, żebyś wrócił muzycznie do tej płyty, być może wracając do korzeni, czyli do miejsca, gdzie te inspiracje, które na tej płycie niewątpliwie są, miały miejsce. Tak naprawdę to sobie miękko przechodzimy teraz do tematu, który jest bliźniaczy, jeżeli chodzi o rock. Sol Rabinowicz też łączy trochę te płyty. Dokładnie tak. Powiedz o swoich pierwszych spotkaniach z Czesławem, bo Nowy Jork to jednak było w jakiś sposób ukoronowanie tego, co dla Czesława Niemena zrobiłeś, pomoc przy w ogóle powstaniu tego projektu, ale powiedz o jakichś pierwszych swoich kontaktach z Czesławem Niemenem. Przedtem w ogóle? Tak. No to były bardzo... bardzo częste i bardzo fantastyczne po prostu. Jako młodzi jazzmeni wtedy, młoda, najmłodsza generacja, więc Zbyszek troszeczkę, no to nazwijmy to tą samą generacją, byliśmy też fanem muzyki, która, mówiliśmy, która ma czad albo kopię, no i Czesław był przedstawicielem takiej muzyki. Był, jest i zawsze pozostanie jednym z największych artystów, jaki ten kraj miał dla mnie. I wtedy po prostu na każdą możliwą okazję, czy to słuchaliśmy go, czy też bywaliśmy, partycypowaliśmy w graniu. Akurat był taki rozwój jego muzyki, że potrzebne były saksofony, tak zwane lury, jak mówiliśmy. No to graliśmy w miarę możliwości z Czesławem, nagrywaliśmy, czasami się koncerty grało, festiwale i tak dalej. Czasami w telewizji, pamiętam występ w telewizji z Czesławem, gdzie nie wolno było mieć długich włosów i kamerzysta miał zakazane pokazywać nasze długie włosy. Ja miałem, oczywiście w związku z tym, że nie wolno było, to wszyscy dłuższe mieliśmy niż ktokolwiek inny, żeby... Właśnie dlatego. No i pamiętam, jak się kamerzysta podszedł, mówi, słuchajcie, na próbie stajcie tutaj, a w czasie, bo to szło na żywo wszystko, w czasie występu odwróci się w drugą stronę i pokażemy te włosy. No, takie numery były wtedy. Jeszcze jedną rzecz powiem o Czesławie, bo to jest bardzo, bardzo ważne i charakterystyczne. Miał podobną cechę, która mnie jako najmłodszego naokoło wkurzała strasznie. Komeda miał to samo, podobną cechę do komedy. Robiliśmy próbę, wszystko już nauczone, było wszystko zrobione i obaj mieli to samo w tym samym momencie. Panowie, fantastycznie, powtórzmy to jeszcze raz. Ja myślałem, że się wścieknę, bo zrobiliśmy, wiadomo, że wieczorem czy tam jutro będzie dobrze. Perfekcja. Oh! za taką rozmową. Tęskniłem lata, każde twoje słowo. Pierwsze płytowe spotkanie to był Enigmatic, twoje? Nagrań? Ja dokładnie tych wszystkich, nie będę było tego strasznie dużo, ale tak sądzę, tak. No ale potem jako już nowojorski baca pomagałeś też w pomyśle chyba właśnie pana Rabinowica, tak? Oczywiście, żeby... że tak. To nie tylko Rabinowicz, ale to był Walter Jetnikow, który był prezydentem całej Kolumbii, a ja już tam chodzałem, w ogóle Czesław dostał hotel vis-a-vis mojego mieszkania na 58 ulicy. No i spędzaliśmy czas przez chyba 3 miesiące razem, dzień w dzień. i dyskutowaliśmy. Czesław miał pewne pomysły co do muzyków i tak dalej. Ja mu pomagałem jak mogłem, ale była jedna rzecz, której do końca życia nie zapomnę, i to była bardzo ważna rzecz i dla Czesława, i chyba dla nas wszystkich, i dla Polski, i dla historii w ogóle muzyki. Czesław na pierwszą płytę uparł się, że będzie nagrywał Bema Pamięci Rapsod Żałobny. Problem z tym, że tłumaczył to, i tłumacza, którego miał, to był bardzo znany i ceniony kompozytor piosenek na Broadwayu. I jak taki człowiek może przetłumaczyć tą wielką poezję? To jest pierwsze. Drugie, na pierwszą płytę dla Amerykanów, którzy się spieszą, którzy mało mają czasu, nie można było. Pamiętam, jak w studio klękał Rabinowicz i ja przed Czesławem. Nie nagrywaj tego na pierwszej płycie. Nagraj 5 innych utworów na tej stronie. Nagraj krótkie, fajne, przegląd swoich hitów po angielsku. Norman się nazywał ten tekściarz. Norman fajne teksty zrobi do tego i będziesz miał wspaniałą płytę. Jeszcze przed Czesławem były spotkania. Walter Jetnikow i Saul Rabinowicz zapraszali mnie, ja tam codziennie bywałem, na spotkania i rozmawiali. 6 milionów płyt sprzedał w Rosji. My musimy to zrobić. Wielki hit. Oni mieli takie oczekiwania, że to koniec świata. A Czesław miał oczekiwania inne. Chciał patriotycznie zadziałać, artystycznie prezentując wbrew wszystkim. Zresztą Czesław robił, większość rzeczy robił wbrew. Czym bardziej go prześladowano i skalowano, a tak było. Zresztą nas to też dotyczyło jazzmenów. Tym bardziej robiliśmy wbrew i taki cichy protest, ale skuteczny, bo no po latach wszystko się wyjaśniło i historia, prawda wyszła na wierzch, czyli wyszło szydło z worka. No i teraz projekt, który jest starszy od płyt, o której przed chwilą mówiliśmy, o mniej więcej dekadę, mniej więcej 10 lat, do którego teraz trochę wróciłeś. Opowiedz o genezie ekstrawagancy koncertu i w ogóle całego projektu. W ogóle to niesamowita historia. W takim fajnym towarzystwie nowojorskim. Ja grałem codziennie w tenisa i między innymi grałem z niejakim panem, a potem kolegą, Witek Markowicz. I jeździłem do New Jersey, tam graliśmy w tenisa do niego, tam z nim jeździliśmy, z Ulą jeździliśmy grać, codziennie prawie graliśmy w tenisa. Oprócz tego wieczorami spotkaliśmy się gdzieś na Manhattanie, czy tam na kolację, czy jakieś imprezy, czy coś. Było też parę dziewczyn naokoło tego, między innymi Jola Koman, Elżbieta Święcicka, czyli Diana Komorowska. I tak jakieś fajne towarzystwo. I którego dnia ktoś rzucił hasło. Studio 54, to było w tej chwili największy, jak się mówi, wypas w Nowym Jorku, największy, tam trudno było się dostać i tak dalej. To parę tysięcy osób tam wchodziło i tam była swego rodzaju balanga potańcowa i tak dalej. I koncerty się odbywały. Największe miejsce, najfajniejsze miejsce w Nowym Jorku. No i tenże Witold Markowicz powiedział, słuchajcie, zróbmy imprezę i sprowadźmy zespół z Polski. Michał, zajmiesz się tym? No, oczywiście trzeba. A w ogóle nikt nie wiedział z nas, ja nie wiedziałem, że on jest bardzo zamożny. No i doszło do tego, że impreza się organizowała, ja byłem kierownikiem, a Witek chodził z pieniążkami, mówi, że ja mówię, nie wiem, no to masz tu 10 albo tam 20, mówi, tu załatw to, załatw tamto. No to ja do tego wszystkiego zmobilizowany, że oprócz wszystkich polskich artystów, to ja załatwię spektakularny zespół swój, ten amerykański. No i zrobiłem taki zespół, w którym grał Marcus Miller, Lenny White, Kenny Kirkland, Śmietanka, wtedy grał Doug Powell na gitarze i zadzwoniłem do człowieka, z którym się przyjaźnię od 65 roku, kiedy byliśmy w Sztokholmie z Komedą. To George Benson. I to jest fajna anegdota, bo George, dzwonię do George'a i mówię, że mamy Polskę, taki koncert, czy może by zagrał i ile by wziął. A on mówi, słuchaj, ty grałeś dla moich ludzi, to ja zagram dla twoich. Ja sobie przypominam, co, o czym on mówi. I rzeczywiście, kiedyś było w Blue Note tydzień dla Afryki. Nie wiedziałem, czy to charytatywny, czy nie. Po prostu poszedłem posłuchać George Bensona, ale miałem skrzypce przy sobie. On zobaczył, że mam skrzypce, mówi, zagrasz oczywiście. I w ten sposób zrewanżował mi się, mówi, grałeś dla moich, to ja zagram dla twoich. I mieliśmy George Bensona, mieliśmy oczywiście całą plejadę polskiej muzyki rytmicznej, bo ja to tak lubię nazywać zamiast rozrywkowej. Wiadomo, że jak jest rytmiczna, to się bawimy przy tym, tak czy inaczej. No i z tego, z tej okazji a właśnie, powstało. No i tak wyszło, że z tego wieczoru właśnie ktoś rzucił hasło, może by coś nagrać. No to nagraliśmy, tam jest jeszcze więcej nagrań. Jest Małgosią Ostrowską nagranie, jeszcze jest coś. No i to po prostu, a ja wtedy bardzo intensywnie pracowałem w komputerze i nagrywałem płyty sam. I tutaj po prostu nagraliśmy we dwójkę płytę, która była rozprowadzana podczas tej imprezy i przy okazji. Oprócz tego, co to zostało, poszło tam do jakiejś dystrybucji i to było wszystko. No i teraz przyszedł czas, ktoś padł na pomysł, żeby wziąć i ta płyta wyszła właśnie w Nowym Jorku. Singiel, dwa utwory i będzie premiera tej płyty będzie dokładnie 12 maja w Polsce. A u nas jako przedpremiera już teraz. Michał tak Urbaniak, bardzo dziękuję. Dzięki. Speed of sound. High Horse, według samego autora tej kompozycji, Michała Urbaniaka, którą skomponował dla Czesława Niemena, to muzyka taneczna. Rozmawiając z Michałem Urbaniakiem, użyłem niewłaściwego przymiotnika, mówiąc o tym projekcie Ekstrawaganca, użyłem słowa starszy. Ten projekt jest młodszy o prawie dokładnie 11 lat od płyt z 1974 roku, czyli Atmy i płyty Moses Rhapsody Czesława Niemena, o których rozmawialiśmy. Podczas tych samych sesji, podczas których zarejestrowano High Horse, powstał jeszcze w zupełnie nowej wersji utwór z klasycznego repertuaru Czesława Niemena. Przed dziewczętami kolorowa słońce. moim szczęk. Raz z papuszkami chcą szczeliować i kołkować się. Mam na powierzchnych swych ustawkach, na bankietach i na mostach, według koloru włosów z sukien i według wzrostu. O, tak papugami wisi lustro, w którym każdy ma włos z lampiorami. Promenady do białego dnia. Teraz z oryginalnej płyty winylowej, z pierwszego wydania zagramy utwór, co do którego takie wątpliwości miał przed chwilą w rozmowie Michał Urbaniak, próbując namówić Czesława Niemena, żeby nie zaczynał swojej amerykańskiej przygody fonograficznej od rapsodu Bema Pamięci. Nagrany w zupełnie nowej wersji robi wciąż ogromne wrażenie, choć chyba można zrozumieć argumenty Michała Urbaniaka, że na początek nie jest to najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że kompromisem było to, że ta wersja trafiła na stronę drugą płyty Moonless Rhapsody. Czesław Niemen na organach i cymbałach, syntezatorach i basie Muga. Jan Hammer na perkusji, Dave Johnson na perkusjonaliach, John Abercrombie na gitarze elektrycznej, Rick Laird na gitarze basowej Fendera, fortepian akustyczny Don Grolnik i kierownik nowojorskiego chóru Howard Roberts. Tak to wtedy przepięknie zabrzmiało. Why are you leaving? Lying with your hands on your armor plate, torches light up the coffin, sparks fly around your knees. Your sword green with laurel, covered with candle drippings like mourners' tears. Your falcon crying and your horse kicking out his legs like a dancer. Streamers bowing and chatting with each other in the wind. In the sky. Trumpets sobbing a song that can break a heart of stone. Symbols of another day, bow their heads and clap their wings. Raise the spreads, give them off perfume. Other maidens fill the vases with the teardrops. Still others tear their show their sorrow, though the road of grief was paved ages ago. Man is smashing poverty to the ground in the grief. Of your lifetime, all the stars.